Założyłem koło symulacji lotniczej. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Radosław Mróz. Takiego spotkania w sprawie ukraińskiego kryzysu jeszcze nie było. Po jednej stronie szef ukraińskiej dyplomacji, po drugiej rosyjski minister spraw zagranicznych, a między nimi przedstawiciele USA i Unii. Poszukiwania malezyjskiego Boeinga na Oceanie Indyjskim zawężone. Maszyna zaginęła 5 tygodni temu. W tym serwisie powiemy także o problemach z Pendolino. To już pewne. Będą czterostronne negocjacje w sprawie ukraińskiego kryzysu. Do rozmów zasiądą sekretarz stanu USA, szefowa unijnej dyplomacji i, co kilka dni temu wydawało się niemożliwe, ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. Eksperci nie mają wątpliwości, czwartkowe rozmowy w Genewie będą trudne i będzie ciężko przełom. To będą kolejne rozmowy o zakończeniu ukraińskiego kryzysu, ale pierwsze w takim formacie. Przy jednym stole negocjacyjnym usiądą bowiem politycy z Rosji i Ukrainy. Moskwa, która nie uznaje nowych władz w Kijowie, do tej pory odmawiała jakichkolwiek spotkań z ich przedstawicielami. Przygotowania ze strony Unii Europejskiej do czwartkowych negocjacji rozpoczną się już w poniedziałek. Wtedy w Luksemburgu spotykają się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty, którzy mają rozmawiać na ten temat z szefową unijnej dyplomacji. Na tym spotkaniu omówiona ma być też dalsza strategia wobec Rosji i ewentualne sankcje. Na razie jednak tylko te dyplomatyczne, czyli rozszerzenie listy osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi. Nie ma mowy o sankcjach gospodarczych. Kurs wobec Moskwy zaostrzyły już Stany Zjednoczone, które wczoraj wpisały na czarną listę kolejne osoby i jedną firmę gazową. Wcześniej na amerykańskiej liście, oprócz osób objętych sankcjami, znalazł się także rosyjski bank. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podwodne sygnały wciąż tylko nadzieją na znalezienie zaginionego 5 tygodni temu Boeinga 777. Centrum Operacji Poszukiwawczych w australijskim Perth informuje, że obszar poszukiwań malezyjskiej maszyny na Oceanie Indyjskim został zawężony i obecnie obejmuje ponad 41 tysięcy kilometrów kwadratowych. W akcji poszukiwawczej bierze udział kilkanaście samolotów oraz okrętów. Wczoraj premier Australii przekonywał, że sygnały, które wykryto na wodach oceanu, pochodzą z czarnych skrzynek samolotu. Przypomnijmy, lecący z Kuala Lumpur do Pekinu Boeing zaginął 8 marca. Na pokładzie było 239 osób. Szybkie Pendolino pojadą wolniej. W serwisie zamieszanie wokół nowoczesnych pociągów. Sprawa dotyczy ich homologacji. Zamówione przez PKP Pendolino miały jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Tymczasem producent składów, firma Alstom, chce dostarczyć pociągi, które maksymalnie będą mogły jechać 160 km na godzinę. Dlaczego? O tym Marcin Pośpiech. Firma Alstom nie chciała komentować sprawy. Wcześniej jej przedstawiciele twierdzili, że wydanie homologacji nie jest możliwe ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury PKP, na której można by przetestować pociąg. Taką argumentację odrzucał na antenie Trójki wicepremier Janusz Piechociński. Mamy już odcinki, na których można poruszać się szybciej niż ze standardową 160. Okazuje się, że Polak potrafi. A jak dodaje rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska, firma Alstom jest całkowicie odpowiedzialna za wykonanie homologacji. My jako przewoźnik jesteśmy jedynie zobowiązani do tego, aby odebrać produkt zgodny z zamówieniem. Chociaż umowa między PKP Intercity i Alstomem jest tajna, zdaniem eksperta rynku kolejowego Karola Tramera, rację w sporze ma raczej przewoźnik. PKP, podpisując kontrakt, wydaje mi się, że nie zobowiązało się wobec Alstomu do zapewnienia w danym czasie takiego odcinka linii kolejowej. Więc jednak skłaniam się ku wersji, że odpowiedzialność spoczywa na koncernie Alstom. Pociągi Pendolino mają ruszyć na polskie tory w grudniu tego roku. Firma Alstom w sumie ma wyprodukować dla PKP Intercity 20 składów. Pierwsze ma dostarczyć w maju. Są zdeterminowani, cierpliwi, nie straszne im zmęczenie ani zimne noce. Kilkanaście osób koczuje przed olsztyńskim oddziałem Narodowego Banku Polskiego. Czekają na emisję monet okolicznościowych z wizerunkiem Jana Pawła II, wydanych z okazji kanonizacji papieża Polaka. Tyle tylko, że sprzedaż monet rozpocznie się dopiero we wtorek. Byłem pierwszy, a już jest 11 osób. No już jest lista zrobiona i... Właśnie nie. Żeby pan mi po prostu jeszcze tu kolejkę na co jakoś większość. Są podane nazwiska pierwszych 10 osób i jeżeli ktoś wypadnie, to wejdzie następny. jedna osoba. Mamy podstawione pod bankiem samochody, także jak ktoś chce nas pooglądać, to zapraszamy. Tak ma być do wtorku. Narodowy Bank przygotował prawie 1 700 000 monet o nominałach 2, 10, 100 i 500 zł. Najwięcej, bo 1650 zł trzeba zapłacić za monetę 100-złotową. Akcja Wyjazd w Hiszpanii. Rozpoczęły się wiosenne wakacje. W ten weekend przez hiszpańskie drogi przejedzie ponad 12 milionów samochodów, a na drogach bezpieczeństwa będzie pilnowało 10 tysięcy policjantów. Od tygodnia radio i telewizja apelują do kierowców wyjeżdżających na wypoczynek o bezpieczną jazdę. Nie oczekuj, że ktoś odgadnie ruchy twojego samochodu na drodze. Telepatia nie jest w stanie zapobiec wypadkowi drogowemu. Kierunkowskazy tak, uczula jeden z telewizyjnych lektorów. Rok temu podczas Wielkiego Tygodnia zginęło na hiszpańskich drogach 26 osób. Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego spodziewa się, że w tym roku liczba śmiertelnych wypadków będzie jeszcze mniejsza. Przez najbliższy tydzień hiszpańskie rodziny będą odpoczywały w nadmorskich kurortach, ale też w górach, gdzie wciąż czynne są wyciągi narciarskie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A wyobrażasz sobie, Michale, że na przykład w czasie meczu siatkarskiego, bardzo ważnego w półfinału albo finału, i sędzia nagle przemawia i mówi: pobite gary. No ba, oczywiście, że powinno być. No jak? Michał, wracamy do korzeni. Oczywiście. Proszę Państwa, Agnieszka Radwańska awansowała do półfinału turnieju WTA Tour w Katowicach. W ćwierćfinale pokonała Austriaczkę Yvonne Moisburger 6-4, 6-1. Wynik nie pozostawia wątpliwości, kto był lepszy, ale Polka podkreślała, że zwycięstwo nie było łatwe. Można było zobaczyć tak naprawdę każde uderzenie rywalki i kilka skrótów i różnych krótkich crossów i slice'ów, także bardzo mieszana gra i to zawsze sprawia dość duży problem, tym bardziej, że tutaj teraz ten kort jest troszkę wolniejszy, jak to był poprzednio. Dziś Agnieszka zagra za Lizę Cornet. Ostatnie pojedynki pewnie z Francuską wygrywała. W drugim półfinale singla Włoszka Camila Giorgi zmierzy się z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. W deblu Klaudia Jans Ignacik wraz z Rumunką Raluką Olaru zagra o finał z Ukrainkami. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wrócili z Rzeszowa z dwoma zwycięstwami, ale pierwszy mecz u siebie przegrali, a Sekoresowia w tiebreaku wygrała 15-10 i nadal gra w półfinale. Atakujący Dawid Konarski nie krył satysfakcji ze zwycięstwa. Dla nas to był mecz ostatniej szansy. Cieszymy się, że udało nam się go odwrócić na naszą korzyść. Pokazaliśmy kawał serducha, woli walki, że da się to zrobić mimo nawet nie najlepszej gry, ale tą determinacją i wiarą do końca udało nam się ten mecz wyciągnąć. Zaksa prowadzi w pojedynku do 3 wygranych, ale już tylko 2-1. W drugiej parze Skra Bełchatów prowadzi z Jastrzębskim Węglem 2-0. Jutro mecz w Jastrzębiu. Bracia Zielińscy byli klasą dla siebie na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 94 kg. Złoto wywalczył nasz mistrz olimpijski Adrian, a drugie miejsce wywalczył jego młodszy brat Tomasz. Podium uzupełnił Bułgar Wasil Gospodinow. Dziś na pomoście stanie Marcin Dołęga. Zapewne wszyscy fani piłki nożnej znają układ półfinałowy Ligi Mistrzów, ale króciutko przypomnę: Bayern Monachium zagra z Realem Madryt, a Chelsea Londyn zmierzy się z Atletico Madryt. W Lidze Europy hiszpański pojedynek Walencji z Sevillą i konfrontacja Benfiki Lizbona z Juventusem Turyn. Michał Kwiatkowski był trzeci na 5. etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Wygrał Brytyjczyk Ben Swift, liderem jest Hiszpan Alberto Contador. Kwiatkowski jest 7, ale dziś ostatni etap tego wyścigu, jazda indywidualna na czas, a tutaj Kwiatkowski naprawdę jest mocny. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na Pomorzu, Wybrzeżu i Warmii przelotny deszcz, na pozostałym obszarze również pokropi, ale opady będą niewielkie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, 12 w Gdańsku i Przemyślu, 13 w Augustowie, Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, 16 w Szczecinie i Zielonej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz idealną do gier 2-gigową kartą graficzną za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień.

Tak było. Nie mówimy o dyscyplinach zimowych, bo przecież zima, kiedyś pamiętam w latach 60 na podwórku i żeśmy robili coś takiego, zbijało się z desek coś takiego, na czym można było siedzieć, a pod spodem przybijało się łyżwy, bo kiedyś łyżwy nie były zintegrowane z butami, tylko się je kupowało osobno i miałeś taki mały sledge, taki bobslejek i na takich wyliganych, fajnych górkach to tak się popylało na tych łyżwach takich, na tym małym przez siebie zrobionym pojeździe, słuchaj, fantastyczne. Ja kiedyś miałem takie buty z plastikową podeszwą, bardzo taką już zdartą, były prześliskie. I byłem takim mistrzuniem górki. No. No tak było. Dobrze, teraz będzie sztuka radiowa, sztuka teatralna, bo ja mam być ostry i tak ostro zapytać. Michał, co dzisiaj w kąciku reggae? Proszę cię, zmień ton. Słabe dni, te, które tak dotknęły mnie i nigdy nie opuszczą już. Więc nie dziw się, że jestem zły, nie da się cofnąć pewnych słów. Nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie. I proszę, zmień wreszcie ten ton. Że to każdego tu zwala z nóg. Ty jesteś jak bolący dom lub na dwunastnicy wrzut. Masz w sobie tyle zła, że to każdego tu zwala z nóg. Ty jesteś jak bolący dom. Nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie. I proszę, zmień wreszcie ten ton. To z płyty Michała Olszańskiego. Płytę nagrała cała góra Barwinków. Zespół państwu dobrze znany, także z audycji porannych. Jeśli chodzi o filmy i zabawy potem, to jeszcze jeden list. Mój kolega obejrzał Batmana. Włożył pelerynę i skoczył z dachu garażu. 2 miesiące rehabilitacji. U nas na podwórku wołało się nie tylko pobite albo pomylone garki, ale też wołało się coś takiego. Pobite garki, biją się kucharki, biją się na noże, nikt im nie pomoże. Nie wiem, o co chodziło, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o pobite garki. Nie wiadomo, o co chodziło, ale wszyscy wiedzieli, o co chodziło. Właściwie całe lato jeździło się na rowerze po osiedlu. Druga rzecz, graliśmy całymi popołudniami Babingtona na ulicy. Sznurek był przeciągnięty w poprzek drogi i tak naprawdę trzeba było go w ciągu godziny może raz, może dwa razy tylko zwinąć, bo taki był mały ruch samochodowy. Tak to wtedy wyglądało. Tak natchnęliście dzisiaj wspomnienia, że muszę zadzwonić, a przejeżdżałem obok mojej podstawówki, w ogóle Grzegorz z Lublina. No oczywiście trzy podstawowe zabawy, no to pierwsza to hacele na korytarzu, druga to w parapet, to było zabronione, nauczyciele nas za to ganiali, tam jakimiś pieniędzmi się rzucało kto bliżej i trzecia, no to ja nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to coś było z końmi związane, brało się kumpla na barana tak zwanego i trzeba było zrzucić pozostałych, także też dosyć ciekawa zabawa, ale super audycja. Pozdrawiam serdecznie z deszczowego Lublina. A bardzo serdecznie dziękujemy za dobre słowa. Ta trzecia zabawa u nas funkcjonowała pod nazwą W Rycerzy. Tylko nikt nie chciał być koniem. Pearl Jam, 22 minuty po 8, Michał Olszański ponownie. Michał będzie opowiadał o ważnych wydarzeniach sportowych. W kontekście tego, co możemy zobaczyć na ekranach, tak, prawda? Jest. No bo nie ma się jak rozerwać, nie sposób być wszędzie, zwłaszcza, że większość będzie biegała. Proszę Państwa, dziś ostatnia kolejka sezonu zasadniczego naszej Ekstraklasy. Na wszystkie mecze zaprasza Państwa kanał Plus Sport. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 18, a studio w tej stacji od 17. TVP Sport od 14 poleca Państwu tenisowy mecz w półfinału w Katowicach Agnieszka Razdwańska kontra Alizę Cornet. O 14.45 Polsat Sport zaprosi na mecz Zaksa Resowia. Mówiłem przed chwilą w serwisie sportowym, niespodziewanie Resowia wygrała w Kędzierzynie, a zatem kolejny mecz, bardzo ciekawy układ. No i o Eurosport 2, 18.30 prawdziwy hit Bundesligi Bayern Monachium Borussia Dortmund. Ciekaw jestem, jak ten mecz wypadnie, zwłaszcza w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, że on właśnie do Bayernu się wybiera. Kanał Plus Family poleca Państwu następujące piłkarskie spotkania. O 16 Sunderland Everton, o 20 Grenada Barcelona i o 22 Real Madrid Almeria. N-Sport od 15 poleca spotkanie żużlowe, bo to już początek sezonu. Faluba z Zielona Góra, Unia Tarnów. I piłka ręczna. Puchary Polski to w Warszawie na Torwarze. Polsat Sport News najpierw pokaże mecz Azoty Puławy Vive Targi Kielce, a o 20.30 Chrobry Głogów Wisła Płock. Kto lubi podnoszenie ciężarów, a mocnym akcentem powinien być występ Marcina Dołęgi, dziś o 11.00 włącza Eurosport i ogląda pojedynek ciężarowców w wadze do 105 kg. Jutro, proszę Państwa, 13 dzień kwietnia to wielkie święto biegania. Już od 9.30 można oglądać na antenie telewizyjnej Jedynki i słuchać w Trójce relacji z Orlen Warsaw Maratonu. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Maraton. Ale tak naprawdę wszystko z bieganiem zacznie się już dziś, bo to jest Narodowe Święto Biegania. Wszystko na Placu Zamkowym. Tam rozpoczniemy trójkowym marszobiegiem pod nazwą Bieg na tak, biegam, bo lubię. Do pokonania będzie niecałe 5 kilometrów. Jutro natomiast 10 kilometrów, no i śmietanka, czyli Orlen Warsaw Marathon. Proszę posłuchać dyrektora imprezy Sebastiana Chmary. Wydarzenie biegowe z Orlenem, w trakcie którego każdy może coś dla siebie znaleźć. I też tak właśnie jest. Bardzo podobnie jak w roku ubiegłym wspólnie z programem trzecim Polskiego Radia zorganizowaliśmy bieg charytatywny. Dzisiaj jest podobnie. Też mamy bieg charytatywny na dystansie 4,6 km. Mamy tak samo jak w roku ubiegłym bieg na 10 km i bieg maratoński. A co za tym idzie, oferta dla każdego, kto nigdy nie biegał, kto trochę biega, bądź kto już jest tak przygotowany, że może pokonywać dystanse biegów maratońskich. Na relacje zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. A początek dzisiejszego marszobiegu z trójką o godzinie 17:00 Plac Zamkowy polecamy Państwu. I zapraszamy serdecznie. Nawet jeśli się Państwo nie zapisali, słyszałem Pawła Januszewskiego, który mówił, że można przyjść. Warto tak wziąć udział, warto się wybrać. Będzie specjalna i to całkiem naprawdę solidnie liczna ekipa trójkowa w specjalnych koszulkach. Te koszulki też będą do kupienia w sklepiku Walędziku. No dużo się będzie działo. W dodatku można się jeszcze zapisać, z tego co wiem, dzisiaj do wieczora na jutrzejsze imprezy, czyli na dziesiątkę i na maraton. Sklepik Walędzik będzie otwarty jutro w ciągu dnia. A ty wiesz, jaki mecz jest jutro o 14.30? Fascynujący. No, Liverpool-Man City. To jest decydująca rozgrywka o tytuł mistrza Anglii, proszę Państwa. To jest fantastyczna historia. Trzeba by jutro już po emocjach związanych z Warsaw Maratonem obejrzeć w kanale Plus Sport pojedynek Liverpoolu z Manchester City. O 17:00 Swansea Chelsea, kanał Plus Family od 15:00 Napoli Lazio, później Getafe Atletico Madryt i o 21:00 Olympique Lyon Paris Saint-Germain. Polsat Sport o 14:45, drugi półfinał siatkarski, Jastrzębski Węgiel kontra Skra Bełchatów, a Eurosport od 13:00 klasyk kolarski Paris-Roubaix. A powiedz, wiesz, co to jest Paris-Roubaix, jak oni to nazywają? To jest piekło, to jest 250 kilometrów, z czego ponad 50 po bruku. Czesław Lank mi mówił, jak czuje się kolarz po przejechaniu 50 kilometrów po bruku. To nie padnie dziś na antenie. Ja się domyślam chyba. A powiedz taki mecz, że Liverpool z PSG. Liverpool kontra PSG. Nie, Liverpool tak bardziej z angielska. A, Liverpool, Paris Saint-Germain. Brawo. Michał Olszański. Dziękujemy bardzo. A jeśli chodzi o zabawy, no, list prawdziwy, ale smutny od pani Małgosi. A w klipę grałeś? Nie. No widzisz. No właśnie nie widziałem. Mój mąż montował w parku miejskim piękny, drewniany plac zabaw dla dzieci. Były wszystkie potrzebne zgody i wszystkie potrzebne pozwolenia. Po miesiącu zlecono mężowi przesunięcie ogromnej, drewnianej lokomotywy, ponieważ dzieci zbawiły się zbyt głośno. A najbliższy blok, któremu mogłoby to przeszkadzać, był po przeciwnej stronie ulicy. A propos głośności, jeszcze jedna historia z dzieciństwa. Mieszałeś kiedyś nadmanganian potasu ze sreberkiem, takim w proszku? Idziesz w niedobrą stronę. Michał. Słuchaj, myśmy mieli taki okres, kiedy to robiliśmy i w pewnym momencie kolega, Paweł chyba, zrobił taką mieszankę, że wybuch był taki, że wszyscy rodzice wywalili całe proszki do kibla. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym.

night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here. Cały czas o takich popularnych grach z czasów mojej młodości jak pikuty i ciupy. Przypominam tym młodszym, że w pikuty grało się scyzorykiem, co i dzisiaj jest wykonalne, ale w ciupy grało się hacelami. A kto dzisiaj wie, co to jeszcze są hacele? Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overlord. Stiff knife. Car chop. Con job. She's such a little DJ, get that quick. My street's been on the freeway, turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Ale sypią się listy. Oj, dawno się tak nie sypały. Pani Justyna z Gdyni, rocznik 85. Podstawowa zabawa podwórkowa to piwko naprzeciwko. Coś ci to mówi? Nie. Nic? Absolutnie, w ogóle nie wiem. Opowiadam wojnę przeciwko lane piwko i tu się... Słucham? Jeszcze raz proszę. Tak było. Co pan tam, nic nie rozumiem? Gra strategiczno-geograficzna, tak pani Justyna to określa. I tak to właśnie było. Przeciwko lane piwko. No, a pani Justyna dzisiaj 12 godzin pracy, ale później koncert DAB przy plaży w Sopocie. Pozdrowienia dla Michała Olszańskiego. Czyli zapowiada się dobrze. Przeciwko lane piwko nigdy nie? Słuchaj, ja nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz i nic nie rozumiem. Maja Borkowska, poranna prasa. Gazeta Polska Codziennie, tu artykuł. Mamy najgorszy transport w Europie. Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu jakości transportu w krajach Unii Europejskiej. Ten ranking jest nieaktualny, uspokaja wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Innego zdania jest poseł Zbigniew Kuźmiuk. Wydaliśmy ponad 100 miliardów złotych na drogi, ale ich jakość wciąż jest fatalna. Zmarnujemy też kilka miliardów euro na kolej, choć bardzo ich potrzebujemy. Oto prawdziwy obraz transportu w Polsce, twierdzi. W opublikowanym przez Komisję Europejską rankingu wykorzystano dane m.in. Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oceniano transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski. Każda z tych dziedzin transportu została oceniona w 7 głównych kategoriach, m.in. takich jak infrastruktura, bezpieczeństwo, innowacje i badania naukowe oraz logistyka. W obrębie większości z tych kategorii wyróżniono 5 krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz 5 z wynikami najgorszymi. Okazało się, że najsłabiej w rankingu wypadły Polska i Bułgaria. Oba kraje aż w 9 kategoriach znalazły się w grupie 5 najgorszych w Unii. O tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Nasz dziennik. Tu artykuł: dwa świadectwa z Łączki. Dwa nowe dokumenty dotyczące pochówków ofiar zbrodni komunistycznych w kwaterze EU odnalazł IPN. Według ustaleń naszego dziennika jeden z dokumentów pochodzi z 1972, drugi z 1981 roku. Obydwa dotyczą pochówków na Łączce. Dysponuje nimi warszawski piąt śledczy IPN, który jednak nie chce podawać w tej sprawie bliższych szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że dokumenty dotyczą kwestii nowych pogrzebów w kwaterze na Łączce, do których dochodziło na miejscu tajnych pochówków ofiar komunistycznych represji z okresu stalinowskiego. IPN intensywnie przygotowuje się do przeprowadzenia trzeciego etapu prac ekshumacyjnych na Łączce. Do wydobycia zostały szczątki około 90 osób, ale na przeszkodzie stoją usytuowane w tym miejscu nowe groby. Nasz dziennik, tutaj artykuł, dwa świadectwa z Łączki i jeszcze magazyn świąteczny Gazety Wyborczej. Nicość Apple'a wobec Apolla. Kiedyś robiliśmy wielkie rzeczy, teraz już ich nie robimy. Co się zmieniło? 21 lipca 1969 roku Buzz Aldrin ostrożnie wygramolił się z modułu księżycowego statku Apollo 11 i przyłączył do Neila Armstronga na Morzu Spokoju. Patrząc w górę powiedział: piękne, piękne, wspaniałe pustkowie. Ich samotna obecność na milczącej szarej powierzchni księżyca była zwieńczeniem konwulsyjnego wysiłku wielu ludzi. 8 lat wcześniej prezydent Kennedy zwrócił się do Kongresu USA, by zaangażował się w cel wysłania człowieka na Księżyc i zapewnienia jego bezpiecznego powrotu na Ziemię przed końcem obecnego dziesięciolecia. To wyzwanie zakłóciło pierwotny plan NASA, zakładający etapową strategię na kilka pokoleń. Werner von Braun, odpowiedzialny w agencji za technikę rakietową, uważał, że najpierw trzeba wysłać ludzi na orbitę okołoziemską, potem zbudować stację kosmiczną, polecieć na Księżyc, a na koniec utworzyć na nim kolonię. Może po 100 latach ludzie odbędą podróż na Marsa, przypuszczał. Od czasu lotu Apollo 17 w 1972 roku żaden człowiek nie poleciał na Księżyc ani gdziekolwiek poza niską orbitę okołoziemską. Nikt nie podróżował prędzej niż załoga Apollo 10, zaś od ostatniego lotu ponaddźwiękowego samolotu Concorde. W 2003 roku loty cywilne uległy wręcz spowolnieniu. Wyparował też beztroski optymizm, z którym podchodziliśmy do technologii. Okazało się bowiem, że nie może ona, jak oczekiwaliśmy, rozwiązać wszelkich problemów ludzkości. Głodu, ubóstwa, malarii, zmiany klimatu, raka czy chorób podeszłego wieku. Nicość Apple'a wobec Apolla. Ten artykuł w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. A dziś rano prasę przeglądała Maja Borkowska. Dziękujemy. Za 14 minut 9. My, jako chłopcy mieszkający na małej miejscowości, lubiliśmy się bawić w traktorzystów. Mieliśmy na swoim podwórku kółko prawdziwe rolnicze. I tak pamiętam, do swojego pelikana, przyczepiając babci chatkę z ogródka, jechałem orać. Przyczepiając grabie, to oczywiście jechało się bronować. Przy tym wszystkim najlepsze było udawanie odgłosów traktora. Gęba cała opluta po prostu od ucha do ucha. Ale jaka szczęśliwa i pojechał. Tell